حق کے صحبت کسے کہتے ہیں اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائی. صحبت کا حق ادا کرنا, یہ تو بہت طویل موضوع ہے. صحبت کا حق ادا کرنا, یعنی جو جس کی ہم صحبت میں ہیں یا جو ہماری صحبت میں ہیں اس کے بھی حقوق ہوتے ہیں, اور قیامت کے روز اس کا بھی سوال ہوگا. مثلا آپ کے پڑوس میں جو بیٹھا ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں. اب بعض لوگ جب پڑوس میں کسی کا کوئی بیٹا ہے نا, اپنی بالکل پالتی مار کے پھیل کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس غریب کی جگہ تنگ کر دیتے ہیں. تو یہ حق کے صحبت کا ظاہر خون ہوا کہ اس کو آپ نے اپنی صحبت میں جو ہے, آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ تکلیف اٹھاتے اور اس کو راحت پہنچاتے, نہ کہ آپ ایک دم پھیل کر بیٹھ گیا تھا کہ وہ بیٹھ ہی نہ سکے. جیسے ایک حدیث ہے پاک, اس میں ایک حدیث ہے پاک میں اس طرح کے مضمون ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی صحابی تھے تو مسواکیں کاٹی گئیں, تو آپ نے جو مسواک مڑی ہوئی تھی وہ اپنے لیے رکھی اور سیدھی مسواک جو تھی, یعنی دونوں میں سے ظاہری طور پر جو عمدہ مسواک تھی وہ اس صحابی کو عنایت فرمائی. اور اسی ضمن میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غالباً یہ بھی فرمایا کہ صحبت کے حق کے صحبت کے بارے میں قیامت کے روز سوال کیا جائے گا. تو وہی صحبت کے حق کی ترغیب دلانے کے لیے آپ نے ایسا کیا. ہمیں یہ ترغیب ملی کہ ہم اپنی جو صحبت میں اس کو راحت پہنچائیں اور خود تکلیف برداشت کر لیں. عمدہ چیز اپنے صحبت میں جو ساتھی ہے اس کو دیں, اور کم عمدہ ہے وہ اپنے لیے رکھیں. اب اس کو چلو یوں بھی آپ سمجھ لیں کہ ہم کھانا کھانے بیٹھے, تھال آ گیا کھانے کا, تو ہم کیا کرتے ہیں, اچھی والی بوٹی فوراً اپنی طرف سرکا لیتے ہیں. آلو اگر ایک ہی ہے تو اس کو بھی آہستہ آہستہ آہستہ کھینچ کر اپنی طرف کھسکا لیتے ہیں. اور کوئی اس میں پسندیدہ مسالہ ہے نا, بریانی میں مسالے والے بھی تو گٹھے ہوتے ہیں نا, تو اس کو بھی ترکیب سے اپنی طرف کھسکا لیتے ہیں. کورے چاول کو دھکا دے دیتے ہیں سائڈ پر کہ وہ ہمارا دوست کھا لے. تو یہ حق کے صحبت ادا ہوا یا اس کا خون ہوا, یہ آپ سمجھدار سمجھ سکتے ہیں. ذہن نصیب یہ جذبہ مل جائے کہ ہم اپنی جو صحبت میں اس کو اپنی پسندیدہ چیز اس کو دے دیں. اور حدیث پاک میں اس کی فضیلت بھی موجود کہ جو اس چیز کا اپنے بھائی پر اشار کر دے جس کی اس کو ضرورت ہے تو اس کی مغفرت کر دی جائے. مدینے کی مچھلی رسالہ شاید آپ میں سے کسی نے پڑھا ہو, اس میں اشار کے فضائل ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مچھلی کی خواہش بھی, طبیعت آپ کی ناساز تھی تو مدینہ شریف میں مچھلی مل نہیں رہی تھی. بہرحال وہ خادم بہت تلاش کے بعد, تلاش بی سی آر کے بعد لے آنے میں کامیاب ہوئے, مچھلی لا کر بھنی ہوئی مچھلی پیش کر دی. اتنے میں ساحل آیا, آپ نے فرمایا کہ اس کو مچھلی دے دو, تو انہوں نے مچھلی ساحل کو پیش کر دی. کچھ دیر کے بعد پھر وہ مچھلی, وہی مچھلی خادم نے لا کر رکھ دی. فرمائیے کہاں سے آ گئی, تو عرض کی کہ حضور وہ آپ کی طبیعت بھی ناساز ہے اور مچھلی کی بڑی خواہش تھی آپ کو, مدینہ شریف میں مچھلی کہیں مل بھی نہیں رہی تھی, بڑی مشکل سے ڈھونڈ کر لایا تھا, تو آپ نے وہ ساحل کو عنایت فرما دی. تو میں ساحل کے پاس سے اب وہی مچھلی دوبارہ خرید کے لے آیا ہوں, آپ حضور کھا لیجئے. فرمایا نہیں, یہ ساحل کو واپس دے دو, رقم بھی اس کے بعد رہنے دو, ساحل کو مچھلی بھی واپس دے دو. پھر وہ حدیث شریف انہوں نے بیان کی جو میں نے آپ کو ابھی سنائی, غالباً یہی حدیث بیان کی کہ خصوصاً جس کی حاجت ہو, خواہش ہو, ایسی چیز دوسرے کو دے دینے پر مغفرت کی بشارت ہے. یہ حکایت مدینے کی مچھلی رسالے میں لکھی ہوئی ہے جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. یہ حکایت کیمیا شہادت میں. اب ہمارا تو ایثار کا جذبہ ہی کہاں ہے, تو کئی اس میں بیٹھے ہوں گے پالتی مار کے, دوسرا بیچارہ یوں سکڑ کے بیٹھا ہوگا, اور اگر وہ پھیلنے کے لیے کوشش کرتا ہوگا تو یہ اور پھیل جاتے ہوں گے کہ اس کو بیٹھنے کی مت دو, پیس ڈالو کہ تنگ ہو کر اٹھ کے چلا جائے. تو یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے, یہ تو نقصان والی بات ہے. یا کئی ایسے ہوں گے جو دوسرے کے گھٹنے پر گھٹنا چڑھا کے بیٹھے ہوں گے, وہ بےچارا بوجھ تلے دبا جا رہا ہوگا, تو کسی کے گھٹنے پر گھٹنا رکھنا یہ سنت نہیں ہے, یہ یاد رکھیے. کسی کوئی بیٹھا ہوا ہے تو ہم نے پالتی مار دی, یعنی کہ چوکڑی لگا کر ہم بیٹھ گئے اور اپنا گھٹنا جو ہے اس کی ران پر رکھ دیا, یہ سنت کے خلاف ہے. اور خدا نہ خاصا امرت پر ہم نے رکھا تو پھر تو خدا نہ خاصا اور شہوت کی وجہ سے رکھا تو پھر تو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. امرت کے تو برابر میں بیٹھنا بھی نہیں چاہیے, جتنا ممکن ہو اس سے کترانا ہی چاہیے. ایک تازہ ترین بہار وہ ہند میں بمبئی میں عیسائی بہنوں کے اجتماع میں ایک نئی عیسائی بہن آئی تھی. ختم جب اجتماع ہو گیا تو اس کے چپل اس کو نہیں مل رہے تھے, چپل تو اٹھا گیا ہوگا یا بدل گئی ہوگی. وہ بیچاری پریشان تھی, اس نے ذمہ دار عیسائی بہن کو آ کر شکایت کی کہ میری چپل جو ہے وہ ضائع ہو گئی. تو عیسائی بہن جو ذمہ دار تھی اس نے اپنی چپل پیش کر دی. وہاں موجود ایک دوسری عیسائی بہن جن کو مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے تقریباً 7 ماہ ہوئے تھے, اس نے آگے بڑھ کر یہ کہتے ہوئے کہ کیا دعوت اسلامی خاطر میں اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتی, باصرار اپنی چپلیں پیش کر کے اس نئی عیسائی بہن کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا اور خود پا برہنا گھر چلی گئی. رات جب سوئی تو اس کی سوئی بھی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. کیا دیکھتی ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا چاند کا چہرہ چمکاتے ہوئے جلوہ فرما ہیں. نیز ایک معمر مبلغ دعوت اسلامی سر پر سبز امامات شریف سجائے قدموں میں حاضر ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لبائے مبارکہ کو جنبش ہوئی, رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے. چپل ایثار کرتے وقت تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کیا دعوت اسلامی خاطر میں اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتی ہمیں بہت پسند آئے. علاوہ جی بھی حوصلہ افزائی فرمائی. آپ سننا چاہتے ہوں گے کہ وہ محمد دعوت اسلامی والے کون تھے. الحمدللہ وہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت تھے. اس بہار میں ہمارے لیے کس قدر یہ پیارا مدنی پھول ہے کہ امیر اہل سنت نے بہار بیان کرتے ہوئے اپنی ذات کو کس طرح مائنس کر دیا. اس میں ہم جیسے ان اسلامی بھائیوں کے لیے سبق کا زبردست یہ مدنی پھول ہے جو ہم بعض اوقات بیان میں اپنی فضائل خود اپنی زبان سے بیان کر دیتے ہیں. تو یہ امیر اہل سنت کے اس سیرت کے یہ جو حصے سے پتا چلا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کا معاملہ ہو تو اپنی ذات کو چھپائے. میں نے بھی جو آپ کو بیان کیا تو ہو سکتا ہے کسی وسوسہ ہے کہ اس کو لگتا ہے امیر سنت نے بتا دیا ہوگا, ایسا نہیں تھا. جہاں سے باہر جس کے ہاتھ میں آئی ہے میں نے اس سے ڈائریکٹ معلوم کیا تھا تو اس نے بتایا کہ ہاں وہ معمر مبلغ دعوت اسلامی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ہی تھے. جڑا سڑدا اے سڑ جاوے, جڑا بلدا اے بل جاوے, جڑا سڑدا اے سڑ جاوے, جڑا بلدا اے بل جاوے. مل کے بولو, جڑا سڑدا اے سڑ جاوے, جڑا بلدا اے بل جاوے. اسی کہندے رہنا اے تار بڑا سونا سونا, اسی کہندے رہنا اے تار بڑا سونا سونا, اسی کہندے رہنا اے تار بڑا سونا. من ٹھار کر چیدا تار بڑا سونا, جڑا تکڑا ایک واری او تکدا ہی جاندا اے, جڑا تکڑا ایک واری او تکدا ہی جاندا اے, جڑا تکڑا ایک واری او تکدا ہی جاندا اے. میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سونا سونا, میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سونا سونا. من مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے جب حج کے بعد حرمین شریفین کی حاضری کے بعد شاہ عبد العلیم صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور امام اہل سنت کے سامنے حاضر ہو کر آپ نے امام اہل سنت کی منقبت امام اہل سنت کو خود سنا رہے تھے. میں بھی چل مدینہ دا احساس کدی پاواں بابا بابا. میں بھی چل مدینہ دا احساس کدی پاواں. میں بھی چل مدینہ دا احساس کدی پاواں. چل ویکھ مدینہ دا دربار بڑا سونا سونا. چل ویکھ مدینہ دا دربار بڑا سونا. کنا سونا چہرہ آئے کنا پیارا امام آئے. دیکھو دیکھو کنا سونا چہرہ آئے کنا پیارا امام آئے. آپ نصیب والے ہو آپ نصیب والے ہو کہ سن بھی رہے ہو دیکھ بھی رہے ہو. کنا پیارا امام آئے کنا پیارا چہرہ آئے کنا سونا امام آئے. گفتار بڑی سونی کردار بڑا سونا سونا. گفتار بڑی سونی کردار بڑا سونا. جڑا پھڑدا اے سڑ جاوے جڑا بلدا اے بل جاوے جڑا سڑدا اے سڑ جاوے جڑا بلدا اے بل جاوے جڑا سڑدا اے سڑ جاوے جڑا بلدا اے بل جاوے جڑا سڑدا اے سڑ جاوے جڑا بلدا اے بل جاوے. اتھی کہندے آئے اتھار سونا حق کہندے رہنا آئے اتھار بڑا. صلوا علی الحبیب. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.